آیت نمبر 118 سے 129 تک. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونكم نہ بناؤ لا تتخذوا نہ بناؤ بطانة اندر کے کپڑے وہ کہتے ہیں دو کپڑے ہوتے ہیں نا ایک اوپر لگا ہوتا ہے ایک نیچے تو بطانة کہتے ہیں قریبی دوست کو کلوز فرینڈ بہت قریبی دوست جسے راز دان کہتے ہیں انٹیلیجنس کے ساتھ جس کے شیئر ہوتا ہے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے راز اپنے دل کی باتیں جس کو بتائی جاتی ہیں اردو میں اسے بھیدی کہتے ہیں بھیدی محرم راز تو ان کافروں کو اپنا ہم راز مت بناؤ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا یہ اللہ کا حکم ہے حکمرانوں کو عوام کو اللہ کا حکم وہ اللہ جس نے سب کو پیدا کیا اسی کی بات ہے اور ہر مسلمان کو خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانہ نہ بناؤ کسی کو قریبی دوست رازدان بھیدی من دونکم اپنے مسلمانوں کے سوا نہ یہودیوں کو نہ منافقین کو نہ مشرکین کو نہ نصارہ کو لا یألونکم خبالا وہ کمی نہیں کرتے تمہیں فساد میں ڈالنے سے تمہیں خرابی میں ڈالنے میں وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے خبالا ای فسادا ودو ما عنتم وہ چاہتے ہیں اس چیز کو جو تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ پسند کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پہ جو تمہیں تکلیف میں ڈالے قد بدت البغضاء من افواہہم دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے وما تخفی صدورهم اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے جو ان کے سینوں نے چھپایا ہوا ہے اکبر وہ تو بہت زیادہ ہے قد بینا لکم الآیات ہم نے اس بارے میں تمہیں پتے کی بات بتا دی ہے ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو ہا انتم ہا مانے تنبیہ سنو انتم یا اولائی سنو اچھی طرح سے تم وہ لوگ ہو تحبونہم ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو یاریاں کرتے ہو ولا یحبونکم وہ تمہارے ساتھ یاری نہیں کرتے تم تو اتنے غیر نظریاتی ہو کہ تھوڑا سا ان کی ٹیپ ٹاپ دیکھ کے ان کی طاقت دیکھ کے اور دنیاوی مفادات کی خاطر ان کے ساتھ یاریاں کرتے ہو لیکن وہ اپنے دین پر اتنے پختہ ہیں اپنے غلط نظریات پہ اتنے پختہ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ یاری نہیں کرتے صرف یاری کا نام لیتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ اور تم تو تمام کتابوں کو مانتے ہو. یہ مسلمانوں کا احساس کمتری ختم کیا جا رہا ہے کہ تم جو اپنے دین کو کمزور سمجھ کے صفائیاں دینے پہنچ جاتے ہو تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ صفائی وہ دیں وہ تمہاری کتاب کے منکر ہیں، وہ تمہارے نبی کے منکر ہیں، ان کا دین جھوٹا ہو چکا ہے، ان کا دین تبدیل ہو چکا ہے. تم تو ان کے نبی کو بھی مانتے ہو، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، اپنے نبی اور اپنی کتاب کو بھی مانتے ہو، سچے دین پر ہو، تو تمہیں اپنی حالت پہ فخر ہونا چاہیے اور ان کے سامنے تمہیں نہیں جھکنا چاہیے. اور یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ وہ غلط ہو کر بھی اکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی تمہیں اپنی صفائی پیش نہیں کی کہ وہ اتنا اصلیہ کیوں رکھتے ہیں، وہ غلط نظریات پہ کیوں ہیں، اور تم ہر دوسرے دن صفائیاں دینے پہنچ جاتے ہو کہ جی ہماری یہ چیز ایسے نہیں، ہماری وہ چیز ایسے نہیں، ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا، ہمارا اسلام وہ نہیں کہتا. تو تم اس احساس کمتری سے نکلو. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو، تم تو افضل و اولا ہو. تو جب تم افضل و اولا ہو تو تمہیں ان کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ان میں بھی کچھ منافقین ہیں، بعض کہتے ہیں آمنا سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے کی وجہ سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں. غصے کی وجہ سے کہ یہ مسلمان کیوں ترقی کر رہے ہیں، مسلمان موجود کیوں ہیں، ایسے غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. قُلْ، آپ فرما دیجئے، مُوتُوا، مر جاؤ، بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے میں مر جاؤ، اپنے غصے میں. ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بچاتا رہے گا، ترقیات دیتا رہے گا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ، جب تمہیں کوئی اچھائی یا بھلائی ملتی ہے، تَسُوْهُمْ، تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ بڑی اہم آیت ہے میرے بھائیو، اس کو اپنی زندگی کا حرز بنا لو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، جو شخص کافروں کی اور منافقوں کی سازشوں سے بچنا چاہتا ہے، ان کی طاقت سے بچنا چاہتا ہے، اللہ نے دو پوڑیوں کا نسخہ دے دیا کہ کافروں سے بچنے کا طریقہ ان سے یاری کرنا نہیں. جیسے آج کل کے محقق دانشور اور روزنامہ خبریں اور نوائے وقت اور جنگ کے کالم نویس لکھتے ہیں، یاری کر لو، ان کی تعلیم حاصل کر لو، ان جیسے کپڑے پہن لو، ان جیسی شکل بنا لو تو بچ جاؤ گے. اللہ کہتا ہے نہیں بچو گے. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تصبرو، نمبر ایک، کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہو. وتتقو، اور ان کے ساتھ یاری کرنے سے بچتے رہو. بس یہ نسخہ بتا دی. ان تصبرو وتتقو، اگر تم اپنے دین پر ثابت قدم رہو، استقلال، وتتقو من بلایتہم، اور ان کی یاری سے بچتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. کیسا نسخہ دے دیا اللہ پاک نے، بہترین نسخہ، اسی پر عمل ہونا چاہیے. دو چیزیں، صبر سے مراد استقلال، اپنے نظریات، اپنے دین، اپنے ایمان پر ڈٹ جاؤ، اور دوسرے نمبر پہ تتقو، اپنے آپ کو ان کے خوف، ان کے روب، ان کی یاری سے بچاؤ، پرہیز کرو. ایک کھانے کا نسخہ دیا اور ایک پرہیز کا دیا. بہت اچھی بات بتائی انہوں نے، جو نعرہ لگاتے ہیں نا، انہوں نے بتائی یہ بات جی، کہ ایک نسخہ پرہیز والا ہے اور ایک نسخہ کھانے والا ہے. کھانا ہے استقلال، یعنی اپنے آپ کو دین پر پکا رکھو، اپنے نظریات میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹنا. اگر وہ تم سے کہے نا کہ یہ ایک بات ذرا یوں کر لو تو ہم تمہاری مانیں گے، تو نہیں کرتے، بس ڈٹ جاؤ. اسلام کے مستحب کو بھی نہ جوڑو، ڈٹ جاؤ. اور پھر تقوی، ان کے ساتھ بالکل یاری نہ رکھو. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کا وعدہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ تو پھر اسی نسخے پہ عمل ہونا چاہیے، یا کالم نویسوں کی طرح کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اب ذرا جھک جاؤ تو پھر بچ جاؤ گے، ورنہ کوئی شکل نہیں ہے. ہم جس دریا میں رہتے ہیں، یہ اس دریا کا مگر مچھ ہے، اس سے یاری کرو گے تو بچو گے. کوئی بھی مچھلی مگر مچھ سے یاری کرے گی نا، تو مگر مچھ ایک ہی بوسے میں اسے اپنے منہ میں لے لے گا. یاری سے کچھ کام نہیں بنتا، بچنے سے کام بنتا ہے. سبحان اللہ، کیسا قرآن رہنمائی فرماتا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا، ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں ان کا مکر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کا فریب. اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط، اللہ وہ تو بہت طاقتور ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز مار دیں گے. اللہ نے کہا ان کے سارے اعمال میرے احاطے کے اندر ہیں، میرے گھیرے کے اندر ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اب مثال کے طور پہ کہ ان کافروں کو دیکھو، وہ بھی بڑی طاقت میں آئے تھے، جن کو آپ نے جن کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ نکلے صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے، تو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ ایمان والوں کو بٹھا رہے تھے قتال کے مورچوں پر. سبحان اللہ، اللہ کے نبی خود صحابہ کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، کمانڈر ان چیف تھے اور قائد حرب تھے. اسی مقائد کے لفظ سے آج بہت ساری چیزیں نکلی ہوئی ہیں جن پر پابندیاں لگی ہیں، کوئی القاعدہ کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے. مقائد کہتے ہیں مورچے کو، جس جگہ بیٹھ کر جہاد کیا جاتا ہے. تو نبی مقائد میں بٹھا گئے صحابہ کو کہ یہ آپ کا مورچہ ہے، یہ آپ کا مورچہ ہے. کچھ کو پیچھے درے میں بٹھایا کہ آپ نے وہاں بیٹھنا ہے. یہ غزوہ احد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ کمزوری دکھائیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار رہا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے. سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا. مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے. مشرقین مکہ 3,000 کا لشکر جرار لے کے روانہ ہو چکے تھے. اللہ کے نبی اور بڑے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. نوجوان صحابہ اور وہ صحابہ جو بدر سے محروم رہ گئے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے. اسی بحثہ بحثی میں حضور پاک اندر تشریف لے گئے اور زرہ باندھ کے باہر آئے، اپنے اوپر زرہ پہن لیا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہن لی. تو وہ صحابہ جنہوں نے باہر نکل کے لڑنے کا مشورہ دیا تھا، کچھ نادم ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ندامت ہے، ہم اپنا مشورہ واپس لیتے ہیں. آپ اگر مدینہ میں رہ کے لڑنا پسند فرمائے تو ہم راضی ہیں. فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کا نبی. آیت نمبر 118 سے 129 تک. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يحلونكم قبلا فاتوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا عرضوا عليكم الأنامل من القلب بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن لم تكن حسنة الله تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تغاضب المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما على الله فليتوكل المؤمنون ولقد نقاه الله بقدر وأمركم أن لا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة معسكرين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مقربين فما جعله الله إلا بشعاركم ولتقل إن عدودكم به ولن نقر إلا من عباد الله العزيز الحكيم لتربط عقابا من الذين كفروا أو يكبتهم فيعاقبوا خائبين لئن كان لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله الغفور الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم نہ بناؤ لا تتخذوا نہ بناؤ بطانۃ اندر کے کپڑے کو کہتے ہیں دو کپڑے ہوتے ہیں نا ایک اوپر لگا ہوتا ہے ایک نیچے تو بطانۃ کہتے ہیں قریبی دوست کو کلوز فرینڈ بہت قریبی دوست جسے راز دان کہتے ہیں